Allah'ın selamı üzerinize olsun arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kur'an okumalarının ikinci yorum bölümünde arkadaşlarımız konuşma yapacaklar. Bugün Suat Akçer arkadaşımız, Saadet Uzel arkadaşımız ve Muzaffer Karaduman arkadaşımız sırayla konuşacaklar. Evet, buyurun. Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kur'an şüphesiz Allah'ın indirdiği bir kitaptır. Bu vahiy dönemi 23 yıl gibi bir zamanda tamamlanmış. Kabul gören şekliyle Mekke'de inerler ve Medine'de inerler diye iki bölüme ayrılmıştır. Allah insanlara gönderdiği mesajı belli bir zaman dilimi içerisinde Resulullah'ın örnek yaşantısı, sahabenin de örnek yaşantısıyla insanların bunu canlı olarak yaşamasını sağlayarak doğruları ve yanlışları ile birlikte bazen düzelterek, bazen uyararak, bazen de yenileyerek Allah kitabını tamamlamıştır. Tabi bunu yaparken insanların kendi içinden olan Resulullah'ı Resul olarak seçmiş ve onun vasıtasıyla vahyini, ilahi mesajını insanlara ulaştırmıştır. Bu vahyin ulaşımıyla insanların yaşamları alt üst olmuş, insanların beyinlerinde fırtınalar koparmış, eskiden beri bildikleri, tapa geldikleri ilahlarını yok saymış, adeta bir deprem, bir sarsılma, bir silkinme etkisiyle insanları etkileyerek onları düşünmeye, akletmeye sevk etmiş, adeta sallamış ve kendisine getirmiştir. Bundan etkilenip akleden ve düşünenler hidayete ererek Müslüman olmuş, inat edenler, İnkarında ısrar edenler ise müşrik olmuşlardır. İşte Mekke ayetleri insanları şirk ve küfürden tevhid ve imana çağıran ayetler olmuş. 12 yıllık Mekke döneminde de bu amaca yönelik olarak vahiy gelmiş, ayetler inmiştir. Medine dönemine gelince bu ayetlerin daha çok toplumsal kuralları, insanlar arası ilişkileri, insan ile Allah arası ilişkileri gibi konularda geldiğini görüyoruz. Yine ceza hukuku ile ilgili ayetlerin de Medine döneminde geldiğini görüyoruz. Ganimet ve miras paylaşımı, toplumsal ahlak kuralları, savaş ile ilgili haram ve helaller ile ilgili ayetler de bu Medine döneminde inmiştir. Kur'an okumalarındaki bizim amacımız şu olmalı bence. Kur'an'ı anlamak için okumak, işittik ve itaat ettik demek, itaatin sonucu olarak da bunları hayata uygulamak. İşittik ve itaat ettik demek, Allah'ın tek hüküm koyucu olduğunu kabul ederek başka hüküm koyucuları reddetmek ve bunu hayata geçirmektir. Allah'ın dininde hüküm koyucu olarak Allah'a rağmen başka hüküm koyucuları tanımak, işittik ve itaat ettik söylemine ters düşmekte olduğunu gördük. Okumadan elde edilen Kur'an'ı bilgileri bizim kendi hayatımıza uygulama ve uygulamama durumuna ve derecesine göre gerçekten bizim Kur'an okuyup okumadığımız anlaşılacak ve bu bize göre bir kendimize göre bir ölçü olabilecek. Kur'an ile Müslümanlar arasına tarihten bugüne kadar giren ve Müslümanlara gerçek din diye dayatılan bugünkü toplumda yaşana giren geleneksel Müslümanlık anlayışıyla Allah'ın Kur'an'da istediği Müslümanlık anlayışını bu okumalardan sonra bağdaştırmak benim için mümkün olmadı. Kur'an ile ilgili, Kur'an ile insanlar arasında öyle engeller var ki bunlardan birkaçını burada zikretmek istiyorum. Genelde hepimizin bildiği şeyler ama Kur'an'ın tek başına yetersiz olduğu iddiası, Kur'an'ı musiki kitabı gibi anlamadan okuma eylemi, Kur'an'ı ölüler için okunan bir kitaba çevirmek, tüm canlıların Peygamberimiz sayesinde yaratılmış olmasını söylemek, peygamberleri yarıştırma, peygamberimizi en üstün peygamber ilan etmek, tarikat şeyhleri, evliyaları ilahlaştırmak, dine etnik toplumların gelenek ve göreneklerini sokmak, körü körüne taklitçilik yapmak, bilim ve sanat düşmanlığı yapmak, kadınların çoğunun cehennemlik olması, kadının kocasına her işte itaatin fazlastırılması, zina edenin taşlanması, öldürülmesi, Allah'ın yenilmesinin haram saydıklarının dışında kalanlarının da haramlaştırılması, Kur'an'ı üfürük kitabı gibi kullanmak, çeşitli olan batıl inançlar, mevlütler, ölülerin arkasından işte 7. 42. 52. günler gibi törenler yapmak, kıyamet saati hakkında yapılan açıklamalar, İsa'nın yeniden yeryüzüne geleceği iddiası, Orucu kasten bozanın iki ay kesintisiz arkadaşına oruç tutmasını söylemek, Allah'ın peygamberle sıkı bir pazarlık sonucu namazı 50 vakitten 5 vakite indirmeye razı olduğu, işte namazı kılmayanı dövmek, öldürmek, içki içeni dövmek, işte oruç tutmayanı zorla tutturmak gibi. Listeyi tabii daha da uzatmak mümkün ama ben bu kadarını söylemek istedim. İşte bu sayılanların Kur'an-ı Kerim'de olmadığını görmek, Kur'an'ı gerçek manada anlayarak sindire sindire tertip üzere okumayı gerektiriyor. Kur'an'ı okumaktan amaç onu anlamaktır. Kur'an'ın anlamıyla buluşmaya, Kur'an'la buluşmuş sayılmaz. O olsa olsa kuşaklı buluşmuştur. Kur'an muhatabını inşa eden özde bir kitap olarak indi. Fakat biz onu daha sonra özde olmaktan çıkartıp adeta bir nesne haline getirdik. Ve bu süreçte de Kur'an'dan Musaf'a döndük yüzünden okuyarak. Tertilden tecvide döndük, tecvide öncelik verdik. Manadan lafza döndük, yani anlamından uzak olarak okuduk. İşte bizim bu üç sonucu tersine döndürmemiz gerekiyor. Yani yeniden Kur'an'ı Musaf'ın önüne, tertil ile okumayı, tecvid ile okumanın önüne, Kur'an'ın manasını lafzın önüne geçirmemiz gerekiyor. Allah ayetlerinde mutlaka bir özü bize anlatmak istiyor. Eğer biz kul olarak bu özü anlayabiliyor, kavrayabiliyor isek, Allah'ın bu ayet ile ne demek istediğini, hangi özü anlatmak istediğini anlayabiliyor isek, kavramaya çalışıyor isek, işte biz bu anlamda, bu manada Kur'an'ı gerçekten anlamaya, okumaya ve okuduktan sonra hayatımıza uygulamaya başlayabiliyoruz. İlk adımı atmışız demektir. Bir konu veya müşkül hakkında düşersek ilk müracaat edeceğimiz bilgi kaynağının Kur'an olduğu. Eğer Kur'an'da aradığımız şeyi bulamıyor isek ikinci müracaat edeceğimiz bilgi kaynağının Allah Resulü'nün sünneti olduğu. Ve eğer burada da aradığımız şeyi bulamıyor isek bu konuda bilgisine güvendiğimiz insanların ne dediğini ve eğer burada da bulamıyor isek kendi reyimize karar vermemiz gerektiğini bu okumalarda daha da pekiştirmiş oldum. Ama şu kesindir ki hiçbirisi Allah'ın kitabının üzerinde değildir. Allah'ın bu konuda ne dediği, ne söylediği, ne emrettiği önemlidir. Resul'ün bu konuda ne yaptığı, ne uyguladığı önemlidir. Tabi bunun da sahih olması şartıyla. Diğer bilgi kaynaklarının bu konuda söyledikleri sadece bana yol gösterir ama beni bağlamaz. Ben onlardan sadece faydalanabilirim, görüşlerinden faydalanabilirim. Onların görüşleri ancak kendilerini bağlar. Çünkü onlar da birer insandır, onlar da birer kuldur, onlar da benim gibi Allah'a karşı yaptıklarımdan sorumludur. Onlar da hesap verecektir ve onların da dedikleri değişkendir, değişebilir. Hiçbirisi Allah'ın kitabının üzerinde değildir bu manada. Allah bizim yaptığımız ibadetlere de muhtaç değildir. Ama biz bu ibadetlere muhtaçız. Biz bu ibadetleri Allah'ı zikretmek için, onu yaşamın merkezine yerleştirmek için yapıyoruz. Biz ancak Allah'ın rahmetiyle, bizi kuşatmasıyla kurtulacağız. Hani toplumda işte şöyle derler, Allah'ın bizim işte ibadetimize ihtiyacı yok, benim kalbim temiz gibi. Evet, Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok ama bizim gerçekten bunlara çok ihtiyacımız var. Çünkü bu ibadetleri yaparsak Allah bize belki rahmetiyle muamele edecek, bizi kuşatacak, bizi koruyacak ve belki de bizi affedecek ve belki de bizi inşallah cennetine koyacaktır. Toplumda kabul gören Müslümanlık anlayışıyla Allah'ın Kur'an'da tarif ettiği Müslümanlık arasında ne kadar büyük farklar olduğunu gördüm. Müslümanın sadece kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermekle hacca gitmek olduğunu bilen bugünkü toplumda böyle kabul gördüğünü ama aslında Allah'ın istediği Müslüman tipinin çok daha farklı olduğunu öğrendim. Mesela Allah yalan söylemeyin diyor. Mallarınızın ihtiyaçtan arta kalanını, sizin bağışladığınızı infak edin diyor. Zina yapmayın, hırsızlık yapmayın, akrabalık bağlarını koparmayın diyor. Allah yolunda harcayın, mirasta yetimi, fakiri, fukarayı da gözetin, faiz yemeyin diyor. Peki ben düşünüyorum ve kendi kendime de soruyorum. Bugün bunların hangisi %99'lu Müslüman diye geçinen bugünkü toplumda hangilerinin uygulamaları var? Siz de tabii ki takdir edersiniz ki bu oran çok düşük seviyelerde kalıyor. Bu bağlamda ibadetler iki kısma ayırabilirim. Birincisi zamanlı olarak yapılanlar, işte namaz, oruç, hac, zekat gibi bunlardan bazıları. İkincisi de namazsız olarak yapılan ibadetler, işte infak etmek, yalan söylememek, zina etmemek, hırsızlık etmemek gibi. Allah Kur'an'ı bir okuma kitabı olarak göndermedi. Allah Kur'an'ı bir şiir kitabı olarak da göndermedi. Allah Kur'an'ı bir matematik kitabı olarak da göndermedi. Allah Kur'an'ı bir şifre kitabı olarak da göndermedi. Allah bizi muhatap aldı, bize değer verdi, bize lütufta bulundu, bize acıdı. Ve bizim bu bataklıktan, bu pislikten, bu gafillikten nasıl kurtulmamız gerektiğini açıklamak ve bize bir yol haritası çizmek üzere bizlere Resulullah aracılığıyla bu kitabı gönderdi. Okuyup öğüt alsınlar, uyarılsınlar diye, hayatın ne demek olduğunu anlasınlar diye, acizliklerinde bana itiraf edip, bana muhtaç olduklarını anlasınlar diye, bana acziyetlerini bildirsinler diye, bu kitabı, daha önceki kitapları, Resulullah'ı ve ondan önceki peygamberleri de o şekilde gönderdi. Peygamberlerde bize birçok örnekler var. İşte Kur'an'da anlatılıyor, Hazreti Musa, Hazreti İsa, daha sayabileceğimiz diğer peygamberler. Bunların hepsi tabii haktır. Allah bütün peygamberleri aynı amaç için, insanların kurtuluşu için göndermiştir. Bütün peygamberler de aynı Allah'a çağırdı, aynı tevhide çağırdı. Batıl ile, o zamanki batıl ile mücadele etti, şirk ile mücadele ettiler. Allah'a ortak koşanlarla mücadele ettiler. Bizim anlatılan bu kıssalardan kendi adımıza, kendi payımıza çıkaracağımız Kur'an okumalarından da gördüğümüz hakikaten pek çok dersler var. Farklı yerlerde tekrar edilmesinin de hikmetleri var muhakkak. Allah bizi münafıklık konusunda uyarıyor kitabında. Münafığın kim olduğunu bize açıklıyor. Bizim bunlardan, bu kategoriden olmamamız gerektiğini bizlere söylüyor. Böyle olanları da aramızdan işte ayırmamızı istiyor. Bunların niteliklerini söylüyor. Onlar sözünde, özünde durmazlar. İşte söz verdiklerini de yerine getirmezler. Bugün bakıyoruz, işte yalan söylerler. İşte bugün bakıyoruz, sözünde duran kaç kişi tanıyoruz. Yani herhalde sayıldır. Bunlar emanete hıyaneti eder diyor. Bugün münafıkları bir düşünelim. Herhalde tanıdığımız etrafımızda ne kadar çoktur değil mi? Toplumda kullanılan iki kelime şükür ve sabır manaları benim için gerçekten anlamlıydı. İşte şükür sözle söylenen bir şey olmayıp bir eylem olarak hayatına Allah'ın istediği şekilde kişinin düzenlemesi ve onu yaşaması bir şükür ifadesi olarak karşımıza geldi. Sabır ise bugünkü anlamda kullanılan sabır dediğimiz zaman işte kazalara, belalara, güçlüklere karşı sabretmek manasında biz algılıyoruz daha doğrusu. Ama sabrın insanın inancında doğru, dosdoğru, dimdik, sapmadan, usanmadan inancın önündeki engellere bir şekilde sabretmesi olarak burada algıladık. Bu gerçekten benim için önemliydi. Kur'an'ı okurken muhatabı kendimiz olarak almak, ben merkezde okumak, yani siz merkezde okumamak, muhatabın kendimiz olduğunu unutmamak çok önemli. Böyle yapmazsak kendimizi bir kenara almış olur, öğrendiklerimizi de sürekli başkalarını uyarma yönünde kullanır ve kendimizi bu manada ihmal etmiş oluruz. Yani Kur'an okurken Allah bana ne diyor diye okursak, ben merkezde okumanın ben bu olduğunu kastediyorum. Allah bize şöyle bir mesaj veriyor genel manada. Kur'an'ı Kur'an'dan okuyun, anlayın, işittik ve itaat ettik deyin. Çünkü onlar böyle yapıyorlardı. Hazreti Resulullah döneminde sahabeler böyle yapıyorlardı. İşittik ve itaat ettik diyorlardı. İşitiyorlardı fakat itaat etmeyenler de işlerine gelmediği için müşrik oluyorlardı. Uygulama içinde Resulullah'ın işte sünnetine bakın diyor. Siz acizliğinizi kabul edip beni tek ilah, tek tanrı olarak tanıyın. Bana ortaklar, bana şirkler koşmayın. Bunun için de benim sizden istediğim ibadetleri yapın. Haramlara, helallere riayet edin. Beni çok zikredin. Bana samimiyetle, içtenlikle dua edin. Bol bol dua edin. Tövbe edin. Tövbenizi de toplu yapmayın. Her yaptığınız günahın arkasından tövbe edin. Ben onları da kabul ederim. Ve umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. Çünkü benim rahmetim, azabımı geçmiştir diyor. Kur'an'ın anlam katmadığı, Allah bir ömür, bir gece kadar bereketsiz. Kur'an'ın kılavuzluğunda geçen her gece ise bir ömür kadar bereketlidir diyor ve söyleyeceklerimi ben burada noktalıyorum. Beni gerçekten sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyor ve hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, Suat arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi Saadet arkadaşımızın konuşmasını size sunacağım. Buyurun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. zaten olduğunu bu Kur'an çalışmamız boyunca her derste hissettik, bizzat şahit olduk. Tüm Kur'an ayetlerinde selamın, barışın ve esenliğin insan hayatına nasıl gireceğini, öğrenilip yaşanılacağını, Allah'ın rahmetinin hayatımızın her alanında, her boyutta tümüyle kuşatıp bizi sarmaladığını, bereketinin bize verilen tüm nimetlerin Allah'ın yol göstericiliğiyle kullanıldığında nasıl çoğalıp bizi zenginleştirdiğini şu bir yıllık Kur'an eğitimimizde anladık, yaşadık. Öncelikle bu güzellik ve zenginliklerle bizi buluşturduğu için Rabbimize hamd ve senalarımızı sunuyorum. Bizi bu çalışma ile emek vererek faydalandırdığı için Mehmet Bey'e de Allah razı olsun, emeklerinin ödülü cennet olsun dualarımı iletiyorum. Gerçekten haftanın iki gecesi 3-4 saati bulan konuşmalar yapmak, ayetleri günümüze, zihnimize, yaşamımıza indirgemek meşakkatli bir işti. Biz şu değerlendirmeyi yapmak için birkaç haftadır zorlanıyoruz, toparlanamıyoruz. Bir yarım saatlik konuşma bile bize zor geliyor. Bununla bile kıyasladığımızda Mehmet Bey'in çabasını takdir etmeden geçemeyeceğim. Allah razı olsun diyorum tekrar. Mekke'de tek tek kendini değiştiren insanların Medine dönemi ile toplumsal hayata geçişte verilen eğitimi öğrendik okumalarımızda yarım dönemde. Mekke, Medine süreçleri aslında Hazreti Adem ile başlayan insan hayatının öğrenme ve eğitim süreçleri ile insan olma çabasının iman etmek, kulluk sıfatıyla yaşamanın temelleri verilerek doğumdan ölüme eğitimin aşama aşama insanı nasıl şekillendirdiğini bize öğretti. Peygamberler ve imanlıların hayatları bu insan olma macerasının çeşitliliği, örnekliliği ile önümüzde. Tüm Kur'an okumalarımız boyunca anlıyoruz ki toplumlara hakim olan hep atalar dini olmuş. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünden sonra da bugün yaşadığımız şu coğrafyalarda da din olarak yaşananların referansı Kur'an ve sünnet değil, başka merciler maalesef itiraf etmekte zorlansak da gerçek bu. Bir canlı türü olarak geldiğimiz şu dünyada insan olmakla hangi sorumlulukları almamız gerektiğini, insan olmakla hangi hakların, nimetlerin bize verildiğini, bunları nasıl kullanmamız, harcamamız ya da harcamamamız gerektiğini dünyaya gözlerimizi açtığımız andan itibaren bu hayatın neden bize sunulduğunu, sunulanlarla nasıl doğru bir hayat yaşanılacağını, hayatın gerçeklerinin neler olduğu, bir tarafta bizi bu hayata getiren ve yaşatan, sonra bu yaşamı elimizden alıp verdiklerinin hesabını soracak bir yaratıcı. Diğer tarafta ise bizim gibi yaratılmış, insanların bize sundukları bir hayata, insana, yaşama, ölüme bakış, anlayış, iki farklı bakış, iki farklı algı, iki farklı gerçekler, değerler sistemi. İşte insanoğlu bu iki çatışmanın ortasında kendini bu savaşın içinde buluyor ve ortada kalamayacağı için bir tarafı seçiyor. İstese de, istemese de, farkında olsa da, olmasa da. Yani bir tercih her zaman var. Zaten insan demek bir anlamda da seçen demek değil mi? Biz her an seçimlerimizle yaşayan canlı türüyüz. Seçmemekle bile seçen canlılarız. Mekke dönemi insan hayatının bu insanlaşma sürecine çocukluk, gençlik sürecini temsili sanki. İnsanlaştık. Bizi kimin var ettiğini, bu dünyaya getirenin bizi nasıl sonsuz, sayısız nimetleri ile yaşattığını, bizi koruduğunu, sevdiğini, her an gözetip kontrolü altında nasıl yaşadığımızı son nefesimize kadar her an gözetlediğini, bize güvendiğini vesaire tüm bunları bize sağladığı için de onun gerçekleri ile ona dayanıp güvenerek yaşamamızı öğreten bir kitapla tanışıp, o kitabın insanı olan elçisiyle tanışarak, gençlik döneminin fırtınalarından geçerek, olgunlaşan insan, Medine'de artık toplumla, bizden başka öbür insanlarla nasıl yaşayacağımızı öğrenme, bu eğitimden geçme sürecini yaşadık. Bu süreçleri Allah'ı, kitabını, elçisini, elçilerini kavrarsak, ibadet ve kulluk alanı için altyapıyı hazırlamış olacağız. Namazımız, orucumuz, tüm kulluğumuz bizi gerçeklerle yaşama, bu gerçeklerle doğru düşünme, doğru davranma, doğru kararlar verme, doğru seçimler yapma eğitimine, sürecine bizi getirecek. İşte o zaman namazlarımız hayatımızın sembollerini, duygu, düşünce, eylem birliğini huşusuyla, kıraatıyla, kıyam, rükû, secdeleriyle hayatımızı bütünleştirecek. Oruçlarımız sadece bedenlerimizi sabahtan akşama aç bırakmak değil, imanımızla, ruh, beden bütünlüğümüzde denetleme eğitimine dönüşecek. İşte Kur'an serüveni aslında insanın hayat serüveni. Bu bir yılda en temel idrak bende bu oldu. Tevhidin insanlaşma sürecindeki gerçekler bütünlüğünü, zerreden küreye, atomdan maddeye, her şeyin Allah'ın düzenindeki bütünlüğü anlamak, insanlaşan canlının da o bütünde yerini alarak, Allah'ın düzenini bozmadan bu düzeni işletmesinin kulluk olduğunu kavradım. Önceki kulluk anlayışımızı düzelterek, bu yılın özetini elimden geldiğince kısaltarak dile getirmek istiyorum. Aslında ben dersleri dinlerken kısa kısa notlar alarak dinlemeyi hep tercih ettim. Çünkü malum insanız ve unutuyoruz. O yüzden bu derslerin en iyi şekilde verimini alabilmek için bunu yapma çabasına girdim. O yüzden bu çalışmada da şu anda değerlendirmemi yaparken kısa kısa bu notlarımı kullandım. Biliyorum dinlerken belki sıkılmalar olabilir ama hiçbir şeyi kaçırmak istemedim. Ve bunlarla da beraber faydalanalım istediğim için bu kısa notlarımı beraber paylaşmak istiyorum. Evet, Bakara suresiyle ben notlarıma başlamışım. İman edenlerin toplumsal yapıları ile bir güç haline geçtiklerinin farkına vararak bu bilinçle yaşamaları özet olarak bu surede ele alınıyor. Artık toplumu yönlendirenler imanlılar oldukları için sorumluluğu ile bu sorumlulukla davranışlarını sürekli düzeltmeleri gerektiğini fark ediyoruz. Bir müminin yaşamı bu temel üzerine kurulması gerektiğini anladım ben. Hazreti İbrahim gibi tek başına da olsak, Medine gibi toplum olup bir ümmet de olsak, yaşadığımız coğrafyada yöneten, yönlendiren olma sorumluluğunu, bilincini taşımamız gerektiğini öğreniyoruz bu ayetlerle. Devlet değiliz, gücümüz yok bahanelerin arkasına sığınamayacağımızı anlıyoruz. Dua, insan hayatını değiştirmeliymiş ayetlerden öğrendiğimize göre. Sadece söz olarak kalmamalı. Amele dönüşmeyen dua, samimi olmadığını öğrendik. Kurallarda hikmet aramak, imanda kararlı olmadığının bir göstergesidir tespiti yapıldı. Gerçekten bu da önemli bir tespitti bana göre. Çünkü genellikle biz inanan insanlar her kuralda bize önerilen her ibadetin hikmetlerini araştırmayı çok severiz. Bunları öğrenmeyi bir nimet olarak biliriz. Oysa bunun böyle olmaması gerektiğini öğrendik. Bunun şüphecilikle eşdeğer olduğunu ve İsrailoğullarının bu yanlışı yaptıklarını bu surenin içinde öğrendik. İman, Allah'a itaat ettim. Allah'tan gelene şeksiz, şüphesiz inandım, kabul ettim demek. Emir ve yasakların sorgulanması bu kabule ters düştüğünü öğrendik. Müşrikler gelen ayetleri, uyarıları sorgulamaya, yargılamaya girişiyorlar ayetlerin temeline baktığımız zaman. Bu tavırları onları inançsızlık, imansızlık noktasına getirdi. Neden ve hikmet arayışı mucize beklentisinin de bir göstergesi olduğunu öğrendik bu ayetlerde. İnanıncaya kadar sorgulanması gerektiğini, iman edince ise işittim ve itaat ettim dememiz gerektiğini öğreniyoruz. İnanmak istemeyen isteksiz olmaktadır. Gelen ayetlere akıl sürekli bahaneler, putlar üretip ayetlere inanmamak noktasına insanı hep sürüklediğini gördük. Günahlarını başkasına yükleme putuna dönüştüğünü öğrendik. Allah istişareyi emretti. İçtihat koymayı değil tespiti yapılmış bu dersler sırasında. İnsanları içtihat koyucu olarak kabul etmek, istişareyi kavramayıp bu ayetin uygulanmasına teslim olmamış akılla Kur'an'a yaklaşmak demeye geldiğini öğrendik. Evet, bu tespit benim için önemliydi çünkü içtihat konularında, mezhepler konusunda ben de bu konuyu anladığımı zannediyordum. Fakat istişare ile içtihadın arasındaki farkı bu tespitle daha iyi anladım. Ve müminlerin istişareyi öncelemesi gerektiğini, içtihatların tabii ki bir tarafa atılıp bir şekilde bu çabaların hiçe sayılması gerektiği şeklinde bu tespitin anlaşılmayacağını da fark ediyorum. Hani bu konu gerçekten inanan insanların en temel sorunlarından, yanlış anlaşılan konulardan biriydi. Bu tespit benim için zihnimin karanlık bir bölgesinin daha aydınlanmasına sebep oldu. Evet, Yahudileşmek Bakara suresinde özellikle genel olarak dile getirildi. Allah'ın emir ve yasaklarını sorgulayan müşrik yapılarıyla, dünyevileşmiş zihniyetleriyle doğruları asla dinlememek, doğrulara gelmemek anlamına geldiğini öğrendik. Yahudileşme kavramının bu anlamlarla eşleştiğini öğrendik. Yani Allah'tan gelenleri işittik ve itaat ettik dememek olduğunu öğreniyoruz. Bu da gerçekten basit gibi görünse de çok önemli bir tespitti. Çünkü işittim ve itaat ettim kelimesini biz maalesef söz olarak söylesek de bu davranışa geçmemekle Allah'tan gelen bu ayet ve emirleri olduğu gibi alamamak olduğunu öğreniyoruz. Bu çok önemli bir konu gerçekten. Harut ve Marut olayı gündeme geldi Bakara suresinde yine. Ben Kur'an'ın her okuyuşumda bu Harut ve Marut konusunun geçtiği ayetlerde zihnimde hep tatmin olmayan bir yan olmuştu. Bu olayı bir türlü Kur'an'ın çerçevesinde anlamakta zorlanmıştım. Bir türlü zihnim burada netleşmemişti. Bu okumalarımızda bu konuda netleşti. Sihir, büyü var anlayışını hissettiriyordu hep bu ayetleri okurken. Yani Harut ve Marut olayındaki konu. Oysa bu anlatımın Kur'an'da Yahudiler bu hikayeyi uydurdular şeklinde açıklanması, zihnimdeki bu karmaşık kalan, yerine oturmayan taşları oturttu. Yani buradaki Harut ve Marut anlatımının Yahudilerin inancının dile getirilmesi olarak açıklanması gerçekten konuyu netleştirmemi sağladı. Çünkü sanki burada Allah'ın anlatımıymış gibi biz anlıyorduk. Yani sihir var, büyü var şeklinde anlaşılıyordu buradaki anlatımlar. Bu şekilde bir açıklama zihnimdeki bu karmaşayı ortadan kaldırmış oldu. Peygamber kıssaları kimsenin dini tekerleştirmemesini öğretmek için olduğunu sık sık vurgulanması şeklinde hep yorumlandığı için bu konuda önemliydi. Allah kendi dininin tebliğcileri olan peygamberleri farklı bir din getirmiş gibi algılamayı yasaklıyor, eleştiriyordu. Ayetlerinde hep asla ancak Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar doğru yoldadır demeyin şeklindeki uyarılar gerçekten çok önemliydi. Şu anda bizim Müslümanlar olarak içine düştüğümüz en büyük yanlışlardan biri de bu anlayış. Onun yerine bir insanın Allah'la ilişkisi nasıl, insanla ilişkileri nasıl, Allah'ın ayetlerinin tümüne işittim, itaat ettim diyor mu? Bu üç şeye, bu üç kritere bakılması gerektiğini bu tespitlerle öğrendik. Yani Yahudiler ya da Müslümanlar ya da Hristiyanlar doğru yoldadır deyip toptan bir dine giriş ya da toptan dinden çıkış gibi bir şeyin olamayacağını, bireysel olarak insanların tavır ve davranışlarının imanın göstergesi olduğunu öğrendik. İnsana bakışımızın, insanı değerlendirişimizin ölçüsünü öğrenmiş olduk. Evet, daha sonra Allah'ın mescitleri tabiri sadece camileri değil, kilise, havra vesaire tüm Allah'a ibadet edilen yerleri kastettiği açıklaması benim için önemliydi. Allah'ın mescitleri derken ben sadece camileri anlıyordum. Yani Müslümanların ibadethanelerini anlamıştım. Daha sonra ayetleri gereği gibi okumayanlar tespiti yapıldı. Bu da benim için önemliydi. Kendi çıkarlarını gerçekleştirmek değil, Allah'ın muradını gerçekleştirme çabasına girmeyenler kastedildiğini öğrendik. Bu nedenle de ziyana uğrayan inkarcılar anlamına geldiğini, Allah'a ayetlerini gereği gibi okumayanların. Evet, burada da yine bizimle içine düştüğümüz yanlışları gördük. Yani ben de bu anlatılan bir şekilde Allah'ın muradını gerçekleştirmeden ayeti almışsam, ayeti gereği gibi okumadığımı, bu nedenle de ziyana uğrayan inkarcılar konumuna düşebileceğimi öğrenmiş oldum ve kendimi bu tehlikeden uzak tutmam gerektiğini öğrendim. Bu da benim için önemli bir tespitti. Ardından Mekke'de 12 yıl müşriklerin şefaat anlayışı hep reddedilmişti. Mekke dönemi boyunca bunları okumuştuk. Medine'deki gelen Bakara suresindeki bu ayetlerde de Yahudileşen din anlayışının reddedildiğini öğrendik. Kalıplar, sloganlar reddedildiğini öğrendik. İnsanların ne dediğine bakın. İnsanlara karşı tavrına bakın. Ayrıntıları kalıplaştırmayın uyarıları gerçekten önemliydi. Ardından kıble konusu gündeme gelmişti. İşittik, itaat ettik tasdikinin sembolü kıbledir şeklinde bir tespit yaptı Mehmet Bey. Bir şeyi anlatmak için şekiller gerekir. İnsan içindeki inandığı şeyleri hayatının dışında davranışlarında da göstermesi gerektiğini, kalpteki imanın dışarı çıkmasının eylemle olacağını. Burada iman ve inkar konusunda açıklamalar getirilmiş. Bunlar da önemli. İman, Allah'tan geleni kabul etmek, inkar ise Allah'tan geleni kabul etmemek olarak kısa öz bir şekilde dile getirilmiş. Gerçekten bu açıklamaları zihnimizde, yüreğimizde bizim de netleştirmemiz gerekiyor. Allah'tan geleni kabul etmenin göstergesinin de kıble sembolü olduğunu bu konuyla bağlantılı olarak öğrendik. Risalet görevinin özellikleri asla değişmez. Peygamberlerin özellikleri aynıdır. Allah adına konuşmak değil, Allah'tan geleni tebliğ etmek, yaşamaktır. Bu tespit de gerçekten önemli bir tespitti. Ardından Safa, Merve olaylarını ait haccın içinde anlatılan bu olayları, bunların bir anaş olduğunu, bunlara farklı kutsallıklar atfetmeden, putlaştırmadan tavafa dahil edilmesi gerektiğini dile getirmesi, Kur'an'ın olaylara, hayatın içindeki gerçeklere bakışını bize anlatıyordu. Allah'ın dinini yaşamada, inkarcılara karşı tutumlarda bozgunculuk, ihanetlerine karşı tavizsiz ve kararlı olunması gerektiğini, caydırıcı olunması gerektiğini üzerine basarak ayetler bize öğütledi ve onlarla mücadeleye girilmesi gerektiğini sık sık Bakara suresi boyunca bu emirleri aldık. Savaş durumlarında, olağanüstü durumlarda yetimler, dullarla ilişkileri öğrendik. Kadınlarla ilgili düzenlemeler, boşanma hukuku ahlakı, haklar, sorumluluklar, ölenlerin miras hukuku, nikah hukuku, ahlak, seferde savaşta namaz, faiz, borçlu hukuku, insanlar arası ilişki ve hukukta adaletli davranma her fırsatta önerildi, emredildi. Olağanüstü hallerdeki düzenlemelerle normal hallerdeki düzenlemelerin karıştırılmaması gerektiği özellikle vurgulandı ki bu bence benim de içine düştüğüm, fark etmediğim yanlış anlamalara Kur'an'ı okurken zihnimdeki yanlış algılara yol açan yanlışlarımdan biriydi. Bu okumalardaki vurgular, Mehmet Bey'in bu olaylar üzerindeki vurguları bu yanlışımı fark etti. Yani bu ayetleri okurken ne bileyim örneğin yetimlerle ilgili ya da işte savaş anındaki evlenmelerle ilgili olayları okurken biz normal hallerdeki olaylar ya da emirler gibi algılamıştık. Kendime göre şey yaparsam, konuşursam böyle algılamalar hep olmuştu. Farkına varmadan bu ayrımı yapmadığımı gördüm ve bu ayrımın yapılması gerektiğini öğrendik. Örneğin 4'e kadar evlenme konusunun olağanüstü hallerde yetimlerle ilgili konularda, yetim kızlarla ilgili konularda olduğunu öğrenmek gerçekten benim için çarpıcıydı. Bunu fark etmediğimi öğrenmiş oldum. Bu yanlışımı da düzeltmiş oldum bu sayede. Evet, Bakara suresinde genel olarak bahsedilen şeyler aldığım notlara göre bunlardı. Enfal suresinde Bedir'in aslanları Medine'deki savaşlarda ganimetlerle sınandıklarını öğrendik. Aralarında dünyevileşenlere uyarılar gönderildiğini bizzat okuduk. Savaşta da, barışta da Allah bize yeter ahlakıyla yaşamayı, davranışı öğrenmek gerektiğini öz olarak bu sureden anladık. Savaş ahlakı eğitiminin nasıl olması gerektiğini öz olarak bu ayetlerde okuduk. Bu sureden sonra asap anlayışımı düzeltmem gerektiğini fark ettim. İman ettim demek ve iman etmekle olayın bitmediğini, kazanılan imanı son nefese kadar her olay, her durum, her ilişki yani hayatımızın her alanında kaybetmeden çoğaltarak korumamız gerektiğini öğrendik. Yani bu Enfal suresi boyunca asla hata yapmadıklarını düşündüğümüz ya da en iyi şekilde İslam'ı yaşadıklarını, Kur'an'ı yaşadıklarını düşündüğümüz ashabın gerçekten ganimetler işin içine girdiğinde, dünyevileşme olayı işin içine girdiğinde onların da sıradan insanlar gibi yanılabileceklerini, bu tehlikelere her an düşebildiklerini gördük. O yüzden insana bakışımız daha bir düzelmiş oldu. Ayetleri anlamamız daha bir düzelmiş oldu ve imanın son nefese kadar sürekli sınavda olduğunu, İman ettim demekle işin bitmediğini bir kez daha bu sureyle anlamış olduk. Evet, Ali İmran suresinde çetin bir sureyle karşı karşıya olduğumuzu anladık. Müteşabih ayetlerle imanların gönüllerin sınanacağı uyarısı, tehlikesi bize fark ettirilmeye çalışıldı. Bunu başarmanın yolu öğretildi. Yani bu uyarı ve tehlikelere düşmeden, ayetleri, müteşabih ayetleri nasıl iman çerçevesinden çıkmadan, Kur'an'daki iman çerçevesi içinde anlamamız gerektiğinin yolu bize öğretildi. Bunun yolunun ilki teslimiyetmiş. İkincisi ise muhkem ayetlerle sınırları öğrenmekle ancak müteşabih ayetleri hangi çerçevede anlamamızı sağlayacağının eğitiminin almış olduk bu sureyle de. Ve üçüncü olarak da kalplerdeki ayırıcı duyguları ayrıştırmamız gerektiğini. Kısa burada yine aldığım notları okuyayım. Hazreti İsa'nın beşikte konuşması ayetinin örneğin bir müteşabih ayet olduğunu, toplumlar kullandıkları kelimelerle kendi inançlarını nasıl bozup tehlikeye attıklarını öğrendik. Bu tehlikelere karşı uyarıldık. Hazreti İsa'nın ölüleri diriltmesi, kuşa üflemesi, körleri, hastaları iyileştirmesinin hep müteşabih ayetler olduğu sure içinde tespit edildi. Bunları muhkem ayetler çerçevesinde anlamazsak İsa'yı ilahlaştırır, imandan çıkarız tehlikesini gördük. 52. ayette Hazreti İsa, Allah yolunda bana yardımcı olacaklar kim şeklinde havarilerine soru sorduğunda havarilerinin cevabı oradaki vurguyla birlikte bize fark ettirilmeye çalışıldı Mehmet Bey tarafından. Bu da ilginçti. Havariler, biz Allah yolunun yardımcılarıyız ifadesini dile getiriyorlar. Bu gerçekten çok ilginç. Bugünkü Hristiyanların da içine düştüğü sorunu çözümleyen, buradaki Hazreti İsa'ya bakışı doğru bir bakışa çeken ayetti. Yani 53. ayette muhkem sınırlar çizilmiş. Hikmetin, vahyin hayata nasıl dönüştürüleceğinin bilgisi, sözlerin özü olduğu açıklaması benim için öğreticiydi. Müteşabih ayetlere bakışımız onları nasıl anlayacağımızı öğretiyor. Sizin konuştuğunuz kelimelerle apaçık Arapça ile size ayetler gönderdim diyor Allah. Sizin dilinizde bazı kelimeler farklı anlamlar içerdiği için bazı ayetleri kendi çıkarlarınıza göre yorumlamayın uyarısı var. Bu yapılırsa eğer fitne çıkarmış olacağı insanın dile getiriliyor. Âl-i İmran 49. ayette, ben size Rabbinizden bir ayet getirdim. İnsan çamurdan yaratılmış, ömrü kuş gibidir. Ben o ömrü imar edeceğim, anlamlandıracağım. Mallarınızı nasıl kullanıp değerlendirmeniz gerektiğini, neler yiyip içeceğinizi size haber vereceğim şeklinde. Bu 49. ayetin yorumlanması gerçekten Kur'an'ın taşlarının yerine oturmasını ben fark ettim. Yani daha önce bu ayetleri okurken dediğim gibi zihnimde bir şeyler oturmuyordu. Yani orada mucizevi hayat dışında olaya bakış ve değerlendiriş vardı. Bu şekilde anlamlandırıp bu şekilde ayetleri anladığımda ben de hayatımda bunları yapabilirim şeklinde Hazreti İsa'yı örnek alma noktasına beni getirdi. Olağan dışı bir yerde Allah'ın müdahil olduğu alanı peygamber mucizesi olarak görmek şirk tehlikesidir şeklinde bir tespit yaptı Mehmet Bey. Gerçekten bu tespit de çok önemliydi. Yani müteşabih ayetlerdeki olağanüstü şekilde anlamaların hayatın dışına ayetleri itmek olduğunu ve burada da şirk tehlikesinin ortaya çıktığı tespitleri benim için gerçekten inançlarım noktasında, Kur'an'ı anlama noktasında çok önemliydi. Evet, Nisa suresinde Allah'ın koruma ve kuşatma sıfatı ile kaderiyecilik anlayışının eşitlenmemesi gerektiğini, bunun kaderiyecilik anlayışı olmadığını Mehmet Bey vurgulamıştı. Bu da önemliydi. Allah insanın yaptıklarından sorumlu tutar. Size verdiğim hayatta sizi korumaya aldım. Sizin yetki alanınıza girenlerden siz sorumlusunuz. Yani insanlar kendi hayat alanlarında kendi yetkileriyle aldıkları kararlardan sorumludur. Size verdiğim alanda sizi kuşattım. Her şeyinizden haberdarım uyarıları çok önemliydi. Başka insanlara baskı hakkımızın olmadığı, insanları inançları ile kategorize etmememiz uyarısı vardı yine. Tüm insanlar insanlık yasasıyla bu dünyaya geldikleri bildiriliyor. Nefs ile yaratıldıkları, kafir, müşrik, Yahudi, sonuçta hepsinin yiyip içtiği, doğup büyüdüğü, insanlık hallerinin ortak olduğu dile getirildi. Allah hangi hakkı verdiyse tüm insanlar aynı haklara sahiptir. İster kafir olsun, ister müşrik, ister Yahudi, Müslüman. Sınav bu özgürlükleri kısıtlayanlara karşı olduğu bize vurgulandı. Allah insanı korumaya almıştır. Bu alana tecavüz edenlere zalim sıfatını vermiş. Kadın erkek arasında eşitsizlik yaratırsanız, hakları ihlal ederseniz bu Rabbinize hürmetsizlik, saygısızlıktır bilincine de vermeye çalıştı. Yani mümin asla bu haklara tecavüz etmeyendir. Bu bakış açısıyla Kur'an gerçekten anlaşılmış olsaydı günümüz Müslüman toplumlarının insan ilişkilerindeki birçok sorunun gerçekleşmeyeceğini buradan anlıyoruz. Yani bu ayetler maalesef tarih boyunca anlaşılmamış ya da hep yanlış anlaşılmış. Özellikle kadın erkek ilişkileri maalesef mümin ilişkilerinde en bariz şekilde haksızlıkların yapıldığı alanlardan birisi. Kadın erkek kavramları toplumun algısının dışında bir alana getiriliyor. Yani cinsiyetle değil, yaptığı işlerle değer kazanma alanına çekiliyor. Bu da çok önemliydi. Bu kavramları, bu doğru değerleri zihnimize almamız, öğrenmemiz gerekiyor. Kadın erkek ilişkisi nasıl olmalı? Haklar, adaletli ilişkiler nasıl olmalı? Bu sure boyunca hep bunları öğrenmeye çalıştık. Müşrik, münafıklarla, ehli kitapla ilişkiler nasıl olmalı? Miras düzenlemeleri nasıl olmalı? Nisa suresi boyunca bunları dile getirmeye çalışıyordu. Evet, ardından Maide suresi. Hristiyanlıkta tevhid dışı inançların Hinduizm'deki inançlarla paralel olduğunu, böyle bir tespit yapıldı. İnsanın günahkar doğması, babasız doğan biri insanları kurtarmak için asılır inancı Hint felsefesindeki Krishna efsanesinde de olduğu ve Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesi olayıyla nasıl paralellik arz ettiği dile getirildi. Bu ilginçti gerçekten. Ardından toplumlar 3 ayrılış şeklinde bir not almışım. 1- Müslümanlara düşmanlık ilan etmiş toplumlar. 2- Riyakarlar. 3- Tarafsız Hristiyanlar. Bu 3 toplum içinde yaşadığımız dünyayı iyi tespit etmemiz gerektiğini, yani şu anda bizlerin de içinde yaşadığımız toplumdaki insanların durumlarını tespit edip insanlarla ilişkilerimizi bu farklılıklara göre kurmamız gerektiği tespiti yapıldı. Ahkam suresi ve metot öğreten bir sure olduğu Maide suresinin sık sık dile getirildi. İlah kavramının kanun koyucu kavramıyla eşleştirildiğini, yani gerçekten ilah eşittir kanun koyucu. Allah hüküm koymamışsa siz de hüküm koymayın. Koyarsanız kanun koyucu olmuşsunuz ve şirk, kendinizi ilahlaştırmış olursunuz tespiti önemliydi. İman edenler sözlerini yerine getirenlerdir tespiti yapıldı. Gerçekten iman kavramının sözünü yerine getirmekle aynı doğrultuda anlaşılması gerektiği tespiti önemliydi. Biz müminler henüz bu eşleştirmeleri yapmadığımız için hayatımızdaki bu sözümüze sadık kalmaya pek fazla dikkat etmiyoruz maalesef. O yüzden bu tespit de önemliydi. Din tamamlandı ayetinde böyle bir tespit de geldi ardından. Din tamamlandı kavramının kemaliyeti dünya durdukça devam edecek şeklinde anlaşılması gerektiğini, yani dinin dünya durdukça kemaliyetinin devam edeceği, hüküm konulmayan yerlerin özellikle Allah tarafından konulmadığını, boş bırakıldığını, bunların da insanlar için bir nimet olduğunu, bu alanların doldurulmaması gerektiğini özellikle vurgulandı. Yani Allah bir yerde hüküm koymamışsa, oraya içtihat edip oraya hükümler getirmenin doğru olmayacağını, Allah oraya özellikle boş bıraktığı için insanlık tarih boyunca insana serbest alanlar bırakılması gerektiğini öğrendik. Ardından Allah'ın dininin temel mantığının 3 kategoriye ayrıldı. 1- yapılması gereken, yani farzlar. 2- yapılması yasaklanan, yani haramlar. 3- serbest alanlar, helaller. Bu 3 alanda ortaya konur. Bundan başka 4. alan helal, haram, farz olmayan alanlar olduğu. Müminler bu alanda özgürdür. Kimse bu alanda söz söyleme, hüküm koyma yetkisine sahip değildir. Yani alanı kimse daraltamaz. Bu hakka kimse sahip değildir tespitleri. Gerçekten Kur'an'ı anlama noktasındaki en çok yanlışların yapıldığı alanlardan biriydi. Ve bu tespitle de bu alan Kur'an'ın çerçevesinde anlaşıldı ve doğru bir çerçeveye oturtuldu. Bu ayetlerden haramlar kirlidir hükmü çıkarılamaz tespiti geldi ardından. Yani Allah haram ve helalleri söyledikten sonra haramlar kirlidir şeklinde bir hükme varmamızın doğru olmadığını, temiz ve hoş şeylerin tercih hakkı insana bırakıldığını öğrendik. Burada kimse işte ne bileyim kertenkele yenmesi haramdır şeklinde bir yasağın getirilemeyeceğini vurguladı özellikle Mehmet Bey. Ardından 4 şıkla not almışım. Ben yasaklamadan kimse yasak koyamaz şeklinde Allah'ın hükmünü öğreniyoruz bu ayetlerden. İkincisi ben emretmeden kimse emredemez. Üçüncüsü helali haramı kimse değiştiremez. Dördüncüsü yasaklanmayan helal demediğim ayetleri siz tayin edeceksiniz. Bu ayetlerden çıkan 4 noktanın bu olduğunu not almışım. Dini kemale erdirmenin bu olduğu. Bu 4 noktanın anlaşılması gerekerek dinin kemale erdirileceği tespiti yapılmış. Gerçekten bu tespitte zihnimdeki pek çok şeyi daha netleştirdi. Evet, haram ve helallerin sınırlarını bu şekilde anlamamız gerektiğini öğrendik. Ardından Habil-Kabil olayı işlendi. Bu olayı işlerken Yahudi ve Medine'deki müminlerle eşleştirme yapıldı. Yani Habil ve Kabil olayının Yahudi ve Medine'de yaşayan müminlerin olayıyla örtüştüğünü, ikisi arasında bir bağ kurulduğunu fark ettik. Kurban sadece canlı hayvan değil, Allah için samimiyetle sunulan, Allah yoluna harcanan her şey olduğunu öğrendik. Hayvan sadece kesilmiş, insanlık içine bir nimete dönüştürülmemişse onun sadece bir leş olarak kalacağı tespiti önemliydi. Kabil olmak, Allah'a karşı gelmekten sakınmamaktır. Şekli yapan, özgürlüğü korumayan insan tipi, yani Yahudileşme olduğunu öğrendik. Yani Kabil burada sadece bir isim değil, bir sıfat. Bu işleri yapan herkesin bu sıfatla sıfatlanacağını tespiti yapıldı. Ardından bu sure içinde hırsızlık konusu geldi. Hırsızlık yapanın elini kesin ayetinin ifadesinin insanların ellerini hırsızlıktan çektirin, ellerini bu işlerden kestirin şeklinde anlaşılması gerektiğini Mehmet Bey vurguladı. Bu da önemli bir vurguydu, önemli bir tespitti. Ve burada 2 şık şeklinde not almışım. İnsanları ihtiyaç sahibi bırakırsanız, insanları cahil, ahlaksız bırakırsanız, hırsızlar zemin hazırlarsınız. Yani devleti yöneten, insanları yönetenlerin bu zemini ortadan kaldırmaları gerektiği. Müminler insanları irşad ederek, sahip çıkarak sorumluluklarını yerine getirmelidir. Bir hırsızlık olayında suçlu 3 odaklıdır. Birincisi devlet, ikincisi toplum, üçüncüsü hırsız. Olaya bütünsel bakılması gerektiğini, affetme ahlakını edinilmesi gerektiğini, empati yapılması gerektiğini, kendi suçlarımızı hatırlayarak ve günahlarımızın ardından günahlarımızın kefareti olarak affetmemiz gerektiğini sık sık Rabbimiz dile getirdi ve Mehmet Bey de bunları vurgulamaya çalıştı. Her ceza ayetinin ardından affederek kendimizi temizleme bilincini oluşturmayı gündeme geldi. Rahman, Rahim, Tevvat sıfatları ile bizim de sıfatlanmamız gerektiğini, insanı kamilin bu şekilde olabileceğini, kendimizi bu şekilde insanı kamil olarak eğitebileceğimiz ahlakı bize öğretilmeye çalışıldı. Her yol, her şey Allah'a yakınlaşmaya vesiledir vurgusu yapıldı. Şeriat kelimesinin cezalandıran Allah değil, eğitilmiş, adaletli bir toplum ortaya çıkarmak isteyen Allah'ın düzeni olduğu tespiti çok anlamlıydı. Şeriatı bu şekilde tanımlamak gerçekten çok çarpıcıydı. Çünkü genellikle şeriat cezalandıran Allah anlayışını insanın zihninde hep çağrıştırıyordu. Toplumların bu şekilde bu kelimeye anlam vermesi Kur'an'da bu anlamda düzeltildi. Yani adaletli bir toplum ortaya çıkarmak isteyen Allah'ın düzeninin şeriat olduğu vurgusu gerçekten çok önemli bir vurguydu. Evet, dinden olmadığı halde dindenmiş gibi yaşananları temizleyerek yenileyici bakı ile Hazreti İsa'nın geldiğini ve bütün peygamberlerin de bu sıfatla gelip görev yaptığının vurgusu yapıldı. Bu da yine önemliydi. Yanılmıyorsam müceddit, yenileyici sıfatı, peygamberleri bu şekilde anlanması gerektiği önemli bir tespit. Rabbinizden size mesaj getirdim sözünün bir reddiye olduğu, sevgiyi tutkuya dönüştürmek, peygamberleri ilahlaştırmaktır, Hristiyanlaşmaktır, azıp satmaktır tespitleri yapıldı. Yani Hazreti İsa ile ilgili yanlış anlamaların, yanlış yerde olayları götürmenin nedenleri tespitleri yapıldı. Yahudileşmek ise peygamberi aşağılamak olduğu, Yahudileşme davranışının ve bunun da gazaba uğramakla cezalandırılacağını ayetlerden öğrendik. Evet, Yahudi ve Hristiyanlaşmayı bu şekilde öğrendikten sonra İslam'ın getirdiği kelime-i tevhiddeki abduhu ve resulü ile bu tehlikenin Müslümanlardan uzak tutulma yolu öğretilmiş oldu. Yani abduhu, Hristiyanlaşmaktan korunmak için peygamberlerin özellikle kul olduğunun vurgulanması ve Resuluhu ile de Yahudilerin aşağılamasına karşılık elçi olduğunun vurgusu yapılıyor. Havari kelimesinin ise İbranice'de ak libaslılar, elbiseliler anlamına geldiği tespiti yapılmış. Ensarullah, Allah'ın yardımcıları anlamına geliyormuş. Her peygamberlerin havarilerinin şahitlerinin olduğunu, Allah'ın hükümleri incelenirse iki tespit yapılabileceği, bir, hedefi ideali insanların ulaşması gereken noktayı gösterir Allah'ın hükümleri. İki, mevcut durumlara çözümler getirerek hedefe nasıl varılacağını gösterir. Klasik fıkıhta bu hedeflenmemiş. Yani Kur'an'daki Allah'ın hükümlerinin hedefi bu. Fakat klasik fıkıhta bu hedefin gözetilmediğini, böyle anlaşılmadığını tespiti yapıldı. Yani abdestin farzları, gusül, teyemmüm, haramlar, helaller netleştirilmiş. İşittik, itaat ettik denmesini istiyor ardından Allah. Hırsızlık yapanlar, Yahudi ve Hristiyanlarla nasıl ilişki kurulacak? Buralar hep netleştirilmeye çalışılmış bu ayetle. Münafıklar, onların arasındaki ilişki, münafık ilişkilerin nasıl olduğunun tespitleri yapılmış. Yani insanlar, insanlar arası ilişkiler, buradaki ölçüler ne, nasıl olmalı? Bu ayet boyunca da bunları öğrendik. Evet, ardından Ahzab suresinin notları var önümde. Bedir, Uhud, Hendek, Hayber, Kureyza savaşlarının ardından tahliller yapılmış. İki yapının olduğu ortaya çıkıyor. Bir, savaş anı ve sonrasında mümin, kafir tahlilleri var. İki, Müslümanların toplumsal yapılarının tahlilleri var. Müslümanlar bu tahlillerle ehli kitaba karşı eğitiliyorlar bu ayetlerle. Mekke'de putperest yapısı sorgulanıp tahlil edilmişti. Medine'de ise ehli kitap ve Müslümanım diyenlerin tahlilleri yapılmış. Ayetleri yaşarken ehli kitap, inkarcılar ne der diye tereddütlerle ayetleri yorumlamamamız gerektiği, Allah'ın vekili ol uyarısıyla olaya bakmamız gerektiğini, yani ayetleri Allah ne der, Allah nasıl yapmamı istiyor şeklinde ayetleri okurken sadece bu endişeyle ayetleri okumamız, anlamamız ve yaşamaya çalışmamız gerektiği vurgulandı. İnsanları kale almamamız gerektiğini özellikle vurguladı Rabbimiz. Eşler arası ilişkilerde adaletsizlik gündeme getirildi ve kesinlikle bunun yasak olduğu vurgulandı. Evlatlıkları öz babalarına nispet edilmesi gerektiği, annelik babalık hakkının bu değerin göz ardı edilmemesi gerektiği vurgusu yapıldı. Mekke hicret dönemi olağanüstü ilişkiler, olağan normal ilişkilere dönüştürüldü artık bu sureyle. Medine hayatında sahabeler artık dünyevileşme tehlikesiyle karşılaştıkları için bu şekilde bu alanda uyarılar ortaya çıkmaya başladı. Bu yeni dönemde imanlar savaşlarla sınanacak. Dünyevileşmenin reçetelerinden biri sunuluyor. Zafer ahlakı öğretiliyor. Zafer ahlaksızlıklarının davranışları tahlil ediliyor. Neler olduğu bize öğretildi. Peygamber, yani önder eşleri, iktidar nimetleri karşısında uyarıldı. Önder müminler dünyevileşmekten uzak kalmalıdır şeklinde uyarılar geldi. Ey müminlerin ev halkı şeklinde bu ayetleri bizler de bu şekilde bugün anlamalıyız. Yani o gün peygamber de müminlere yapılan uyarıları bugün bizler de kendimize yapılmış şeklinde algılamamız gerektiğidir. Çünkü bugün dini yaşayanlar olarak bizlerin bu önderliği, bu sorumluluğu üzerimizde hissetmemiz gerektiğini anladık. Bu da gerçekten önemli bir tespitti. Ardından bu sure içinde Hatemül Enbiya tanımı, kavramı gündeme geldi. Yani peygamberimizin son peygamber şeklinde algılanması, Müslümanlar arasında böyle bir algının peygamberimizden sonra artık başka bir peygamber gelmeyeceği anlayışının doğru olmadığı bu ayetle tespit edildi. Bunun müteşabih bir ayet olduğu, her peygamber yaşadığı dönemde son peygamberdir anlamını taşıdığı vurgulandı. Hazreti Muhammed'den başka peygamber gönderilmeyecek inancı, Allah'ın yetkisine el koymak olduğu vurgusu yapıldı. İnsan, Allah bildirmediği bir konuda yargı oluşturamaz. Bu tespit bu konuya son noktayı koymuş oldu. Yani Allah, Hazreti Muhammed'den başka peygamber gelmeyecek şeklinde Kur'an'da böyle bir vurgu, böyle bir tespit yapmadığı halde insanların, müminlerin böyle inanmasının yanlış olduğu vurgusu yapıldı. Bu da gerçekten bir yanlışımızı düzelten tespitti. Müminlerin kimlerle evleneceği kuralları getirildi. Toplumsal nezaket kuralları öğretildi. Kadınların kıyafetleri düzenlendi. İnsanların değiştirdiği sınırlar düzeltildi. Kıyametin zamanı üzerinde konuşmanın inkarcılık olduğu tespiti yapıldı ki gerçekten bu da önemli bir tespitti. Çünkü zaman zaman işte sohbet meclislerinde, televizyon tartışmalarında bu konuda tespitler yapılmaya çalışıldığı görülüyor. Bunun inkarcılıkla eş anlama geldiği gerçekten sakınmamız gereken bir alan olarak, tehlikeli bir alan olarak bize öğretildi. Bu da önemli bir öğretiydi. Yani haramlardan kaçınmamız için önemliydi gerçekten. Mümtehine suresi, insan ilişkilerinde sınırlar öğretildi burada da. Doğru ilişkilerin nasıl olacağı, yanlışlara karşı uyarılar gündeme geldi. Yaptığımız her işi Allah'ın dini için yapıyorum mantığı iddiasının yanlış olduğunu dile getirdi Mehmet Bey. Allah'ın buna ihtiyacının olmadığı, insanların yaptıklarına kendisinin ihtiyacı olduğu anlayışıyla işlerini yapması gerektiğini, yani insan Kur'an'dan anladığı her ayeti, yapması gerekenleri öğrendiği her ibadet, kulluk işini kendisini düzeltmek, kendi faydasına olduğu için yapmalı anlayışına gelmesi, bu anlayışla işlerimizi yapmamız gerektiği önemli bir tespitti yine. İnsanlık değerlerinin yaşayarak sözlerimizle bütün topluma götürmemiz gerektiğini, sırlarımızı sadece inananlarla paylaşmamız gerektiğini, inandık diyenleri sınanması gerektiğini, inananlarla inkarcıların evlenemeyeceğini, böyle bir evliliğin yasak olduğu bu ayetlerde bize öğretildi. Mekke'de toplumsal ayrım yoktu evlenme için. Ama Medine yaşamında artık bu ayrışmanın yapıldığını gözlemledik. Yani Allah artık toplumsallaşan müminlerin ahlaksızlıklarla kendilerini kirletmemeleri, toplumunu bu kirlerden korumaları için böyle bir ayrışmaya gittiğini ayetlerden öğrendik. Ardından Zilzal suresi geldi. Üzerinde yaşadığımız yeryüzü her yaptığımıza şahitlik etmektedir. Zilzal suresindeki ayetler bize bunu öğretti. Etrafımızdaki her şey aktif, bizden haberdar ve hesap günü şahitlik yapacağını asla unutmamamız gerektiğini, yaşadığımız dünyayı farklı, Müslümanca algılamamız gerektiğini Zilzal suresiyle öğrendik. Yani günahı işlediğimiz yerde kimse olmasa da, dört duvar arasında da olsak, dağın başında bir kayanın önünde de olsak, o kayanın, o duvarların, etrafımızda olan her şeyin bizi için şahitlik yapacağının vurgusu gerçekten nasıl yaşamamız, nasıl düşünmemiz, nasıl davranmamız gerektiğinde önemli bir tespitti yine. Hadid suresi, kader algısındaki bozukluk yanlışları düzeltmeye özetledi bize. Başımıza gelecek iyilik ve kötülükleri Allah kaderinize değil, Kur'an'a yazmıştır. Tespitini yaptı. Mehmet Bey ayetlerden böyle bir çıkarım yaptı. Gerçekten bu önemliydi. İyiliğin tarifi de, kötülüğün tarifi de Kur'an'dadır. İmtihanımız budur. Bunu öğrenirsek eğer kaderimizin düzgün olacağını anladık. Gerçekten yanlış algılardan biri daha böylelikle düzelmiş oldu. İyiliği de, kötülüğü de bizim kendimizin tercih ettiğimizi fark ettik bu anlayışla. Hadid, demir, yani dilimizdeki anlamı, hakimiyet ve güç anlamına geldiğini. Yani özet olarak bu sureden biz insana bir güç, yaşadığı dünyaya iman ederek adaletle hakimiyet sağlama gücü, imkanı verdik. Bu gücü fark edin ve bu güç nimetini doğru kullanın emri ve uyarısı vardı bu surede. Bu aldığımız emirle bu şekilde yaşamamıza bir anlam, bir yön vermemiz gerektiğini anladık. Muhammed suresinde ise dünyada gücü elinde tutup Müslümanlara engel olanlar İnkarcı tavırlarıyla batıla inanır, savaşları yaşatırlar. İman edenler ise gerçeğe inanırlar, barış için uğraşırlar. Yani iki farklı zihniyet, iki farklı insan tipi bizim anlayışımıza sunuldu. Sizler hangisini tercih ediyorsunuz? Yaşamınızda hangi davranış hakim? Böyle bir netleştirmeyi, ayrımı yapmamız için de bu sure, bu ayetler. Zalimlerin zulmettiği insanlara yardım etmek, savaşmak, savaş açmak değil, barışa getirmek, barış için savaşmak anlamına geldiğini, savaş açan zalimlerle savaşmak olduğunu öğrendik. Yani bu ikisi arasındaki ayrım çok önemli bir ayrım aslında. Birisi insanlara zulmetmek için savaşırken, diğer tarafta insanlara zulmedenlerle savaşmanın barış çabası olduğunu bu ayetlerde anlıyoruz. Aslında bu tespitler bizim zihnimizdeki kavramlar üzerinde fazla düşünmediğimizi, kelimeleri tam anlayamadığımız için Kur'an'ı anlayışımızın da bu nedenle kıt olduğunu bana fark ettirdi. Peygamber zamanındaki savaşların hepsi savaşları durdurma savaşları, zalimleri sindirme savaşına teşvik, adalet ve barış için mücadele edin ayeti, adaleti sağlayarak Allah'ın dininin dünyaya hakim olmasına yardım etmekle onurlandırılıyor. Allah'ın yardımcıları olarak atanmak istiyorsan adaletli, adaleti yaşadığın dünyaya hakim kılmaya çalış uyarısı vardı. Yani burada toparlayacak olursam biraz kopukluk oldu. Peygamber zamanındaki savaşları çok iyi anlamamız gerektiğini, buradaki savaşların hepsinin zalimleri sindirme, zalimlerle savaşma olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Adalet ve barış için mücadele olduğunu görmemiz gerekiyor. Yani Peygamberimizin bütün savaşlarındaki en temel neden bu olmuş. O yüzden bizlerin de bulunduğumuz yerdeki bütün mücadelenin temeli adaleti sağlamak, barış için mücadele etmek, Allah'ın dünyaya, dininin dünyaya hakim olmasına yardım ederek kendimizi onurlandırmak işini yapmış olacağımız bize fark ettirilmeye çalışıldı ve bu amaçla yaşamamız, kendini hayatımızı bu şekilde değerlendirmemiz gerektiğini öğreniyoruz bu ayetlerle. Kendimize bir hedef koymamız açısından önemliydi bu tespitler. Ardından Rab suresi, münafıkların, Yahudilerin, ehli kitabın müşrik zihniyeti tanıtıldı bize Rab suresinde. Surenin yapısı aslında Mekki sure yapısına dönüştü. Yani Medine'de inmesine rağmen yapısına baktığımızda Mekki sureleri andıran yapısı vardı. Bunun da çok manidar olduğu tespitini yaptı Mehmet Bey. Çünkü burada artık dünyevileşmeye karşı imanların tekrar korunması gerektiğini, çünkü dünyevileşme insanlarda imanı yok ederek ahiretten uzaklaştığını sembolü. O yüzden surenin şeklinin Mekki sureye dönüştürülmesi ilginçti. Buradaki arş kelimesinin müteşabih olduğu, yarattığı tüm varlıkları yönettiği makamı anlatmak için bu anlamı taşıdığını öğrendik. Allah'ın arşı kelimesiyle. Yani Allah yarattığı tüm varlıkları yönetip yönettiği makama arş denildiğini anladık. Medine'de elde edilen ganimetler sonucu kafalar karıştığı için bu surede özet olarak tevhid tekrarı yapılıyor. Gece, gündüz, galibiyet, yenilgi, küfür ve imanın değişimli insanlara hakim olduğu hatırlatılıyor. Yani sürekli insan hayatında bunlar dönüp dolaşıp tekrar tekrar geri geliyor. Resuller öğüt, uyarı, yol gösterme için gönderildi. Mucizeler için değil tespiti yapıldı yine bu surelerin, bu ayetlerin içinde. Bu da yine önemli bir tespitti. İnsanlar Resullerin neden gönderildiğini anlamadığı için Resulleri anlama noktasında da yanlışlar yapılıyor. O yüzden bu tespit gerçekten önemli. Lut'un kavmi yok olurken Lut'un hiçbir dahlinin olmadığı, bilakis mucizeden kurtulmak için kaçtığı tespitini yaptı Mehmet Bey. Bu da çarpıcı bir tespitti. Yani toplumlar mucize isterken, daha doğrusu kafir, müşrik zihniyet mucize isterken, inanan insan için mucize aslında Allah'tan gelen azap şeklinde doğru anlaşılıp, dünyadayken bu mucizenin gelmesi, toplumlara azabın gelmesi şeklinde anlaşılması gerektiğini öğrendik. Yine Hazreti Nuh yaptığı gemiyle toplumunu helak edecek mucizeden kurtulmak için kaçtığını, mucize aranıyorsa müminlerin baştan sona tüm yaşamlarının mucize olduğu, tüm Arabistan'ın ehli kitabın el birliğine rağmen Medine'nin kurulduğunu görüyoruz. Kur'an'dan sonra bir kitap indirilseydi bütün bu olayları Hazreti Muhammed'e verilen mucizeler olarak anlatılacağı tespiti mucize kavramını doğru anlamamızı sağladı. İnsan hayatında neyi yaşamak istiyorsa onu gerçekleştirme çabasına girmeli. Adalet isteyen, ki Kur'an'ın insandan istediği en olmazsa olmaz, adalettir. Zulmün de zıttıdır. Tüm hayat alanı ve ilişkilerinde adil olması gerektiği insanın, özgürleşen insan, her alan ve ilişkilerinde özgür insanın davranışlarını göstermesi gerektiğini tespitleri yapıldı. Bunlar da yine tek tek üzerinde bolca düşünmemiz ve anlamamız gereken noktalar, adaletin ne olduğu, özgür insanın nasıl davranması gerektiği konuları bu tespitler ışığında tekrar düşünmemiz ve algılamamız gereken konular. Kur'an'la dağlar yürütüldü, ölüler diriltildi, yeryüzü paramparça edilmiştir ayetleri geldi yine bu surenin içinde. Bu ayetleri her okuyuşumda ben zihnimde boşluklar vardı. Yani böyle bir Kur'an Allah bu ayetlerle neleri anlatmak istemişti bir türlü anlamakta zorlanıyordum. Bu ayetler açıklanırken Kur'an'ın içinde Allah dağların yürütüleceğini, ölülerin diriltileceğini, yeryüzünün paramparça edileceğini dile getirdi. O yüzden bu ayetler bu şekilde dile getirildiğini anladık. Bunu anladıktan sonra da ayeti gerçekten doğru bir anlam verildiğini ben buradan anlıyorum. Yani havada kalmıyor artık burayı okurken. Keşke siz bir hayat için mümince yaşamak gerektiği tespiti yapıldı. Keşke doğruyu bulamama, yanlışlarla yaşama anlamına geliyor. Yani insan Kur'an'la yaşamaya başlıyorsa artık keşkesiz bir hayata adım atıyor anlamına geldiği. Kur'ansız bir hayatın keşkeli bir hayat olduğunun tespiti yapıldı. Bu da yine önemli bir tespitti. Ardından Rahman suresi geldi. Gökyüzündeki ölçü aşıldığında gezegenler yok olur. Sizin aranızdaki ölçüyü ise siz koruyun. İnsanlık bozulmasın, yok olmasın. Adaleti bozarsanız zalimleşirsiniz uyarıları vardı Rahman suresinin özünde. Bunlar da yine önemli ve hayatımızı almamız gereken tespitler. İnsan suresinde insanlar arasında insanları tanımlayan pek çok ayrıcı vasıf vardır. Allah için ise iki vasıf var insanları ayıran. Bir, iman eden, iki, küfür eden. Yani Allah aslında birleştirici vasıfları öne çıkarıyor. İşittik, itaat ettik tavrı, olumlu insan tavrı, yani şükreden insanın tavrı. Ehli kitap ise işittik, itaat ettik dedikleri halde Allah'ı, peygamberi, kitabı kendilerine göre tarif edip çıkarlarına uydururlar tespiti. Önemliydi. Günümüz Müslüman toplumunun da bu tarife girdiğini gördük. Yani bizler şu anda işittik, itaat ettik diyen kesimdensek eğer şükreden, olumlu insan tanımına giriyoruz. Onun dışında kendimize uydurma adımını attığımızda ise bu sıfatın dışına çıkmış oluyoruz. Kıyam, ayağa kalkmak, harekete geçmek. Ölüm, kıyamet, harekete geçmek. Bu dünyadan öbür dünyaya geçmek şeklinde yorumlandı. Bu da yine farklı bir yorumdu, farklı bir tespitti. Yani ölüm aslında, ölüm algımızda. Ölüm her şeyin bitmesi, artık hareketsizlik, yok oluş şeklinde bir algı vardı zihnimizde. Oysa Kur'an'daki ölümün kıyametle, harekete geçmekle, bu dünyadan başka bir dünyaya geçişle başka bir başlangıcın olduğunun tespiti yapıldı. Bu da önemliydi. Ardından Talak suresi geldi. Kadın erkek yasası, kainat yasaları gibidir şeklinde bir tespitle notlarımı almışım. Adaletle korunması gerektiğini, mümin eşler boşanmada bile adaletle davranıp toplumlarına model olmaları gerektiği, geçimsizlik ve boşanmada Kur'an'da getirilen yasalar toplumsal bir devrim olarak nitelendirilebilir. Geçmiş peygamberimizin toplumunda da bugün de en adil ve eşlerin karar aşamasında yanlış yapmalarının önlendiği çözümler getirildiğini görüyoruz. İnsanların düzenindeki kurallarla Allah'ın koyduğu kuralların özde ne kadar farklı, adaletli olduğunu hayretle bu surenin içinde fark ettik. Yani günümüzde artık çağdaş modern denilen boşanma hukukunda bile olmayan burada özler vardı. İnsanı öne alan, insanın duygularını, düşüncelerini yanlış yapmalarını önleyen hükümler içerdiğini gördük. Gerçekten Müslüman eşlerin boşanmada özellikle dikkate alması, öğrenmesi, uygulaması gereken kurallar içeriyordu. Beyine suresinde namazın kıyamında, Fatiha'da yalnız senin emirlerine uyarız sözünü verirken samimi miyiz sorusu soruldu. Gerçekten çarpıcıydı çünkü her namazda okuduğumuz bu ayeti üzerinde hiç düşünmediğimizi fark ettik. Hayatımızda Allah'ın Kur'an'la öğrettiği ölçü, davranış işleri yapıyor muyuz? Yoksa ehli kitaplaştık mı? Yahudi ve Hristiyanlar gibi dinimizi bozduk mu? Sorularına hayır diyebiliyor muyuz? Sorusu soruldu. Bunun üzerinde epey bir düşünmemiz gerektiğini, yanlışlarımızı görmemiz gerektiğini fark ettik. İslam, bilmek artı yapmaktır. Bu iki eylem İslam'ın olmazsa olmazıdır. Bu ikisini ayırdığımız anda artık orada İslam'dan söz edilmeyeceği vurgusu yapıldı. Bu da gerçekten çok önemliydi. Maalesef Müslüman toplumda iman ve amel hep ayrı tutulmuş. Alimlerin kitaplarında bile, pek çok mezhep içinde bile bunlar bu şekilde iman ayrı, amel ayrı şeklinde tespitler olmuş. Bu ayrımın kesinlikle doğru olmadığı tespiti yapıldı. Bu da önemliydi. Bilgi ve bilinç dışında yaşayan, yaptığının farkında olmayan, Allah'ı unuttuğu için Allah'ın da kendilerini unutturdukları, yaptıklarının farkında olmadıkları için saptıklarının farkında da olmadıkları tespitleri yapıldı fasıklar için. Yani insan tanımları, insanın kendini tanımaları için ölçüler bize öğretildi. Acaba ben bu ölçülerin hangisinin içine giriyorum sorusu bize sordurtuldu. Bunlar kendimizi tanımamız açısından da gerçekten önemliydi. Ardından Nur suresi geldi. Kadın, erkek, aile, toplum, peygamber, toplum, insan ilişkileri düzenlendi bu sure içinde de. Bu düzenlemelerle hayatımızdaki bu ilişkileri yeniden oluşturursak aşırılıkları olmayan adil insan olabiliriz anlayışını zihnimizde hissettik. Yani artık şu gerçeği fark etmemiz gerekiyor. Biz yaşadığımız aile ve toplum içindeki ilişkilerimizle Kur'an'ın bize öğrettiği ilişkileri yaşamıyoruz. O yüzden gerçekten Kur'an'ı hayatımıza almak istiyorsak tüm bu ilişkileri, insan tanımlarını, nasıl olması gerektiğini bu ölçüleri Kur'an'dan bu şekilde alıp uygulamamız gerekiyor. Yani hayatımızı sil baştan bütün ilişkilerimizle yeniden düzenlememiz gerektiğini anladık. Bunları anlamazsak anormal insan yetkilerini, görev ve sorumluluklarını adilane değil, arzu ve heveslerimize göre, ürettiği dine göre yapan, kraldan çok kralcı, tatminsiz, harcı bir insan tipinin ortaya çıkacağı tespitleri yapıldı ki gerçekten toplumumuzda bu tutumlar daha da hakim. Bu tespite giren insan tanımları çok daha fazla. Kendini kirletenler, temizlenenlerle evlenmesin uyarısı vardı bu surenin içinde. Yani toplumun ahlaksızlıklardan temizlenmesi, temiz bir toplum ortaya çıkarma çabası var. Olaylara, insanlara neden Allah'ın rahim, tevvap sıfatlarıyla sıfatlanarak bakmıyorsunuz, bakarak davranmıyorsunuz sorusu vardı. Yani yanlış yapanlar olabilir. İnsanlar temizlenmişse artık siz de onlara Allah'ın rahim ve tevvap sıfatları ölçüsünde bakmaya çalışın uyarılarını aldık. Tesettürün yakın akrabalardaki düzenlenmesi dile getirildi. Bu da yine toplumumuzda insan ilişkileri arasında kadına özellikle zorluk getiren bir uygulamaydı. Akraba içinde bile, en yakınlarının yanında bile kadın mutlaka örtünmesi gerektiğine dair bir algı, böyle bir uygulama var. Oysa Kur'an'da Allah bu düzenlemeyi de getirmiş. Üvey çocuklarının yanında ev hali ile bile bulunabileceğini tespiti vardı. Bu gerçekten önemliydi çünkü evlatlık konusunda özellikle erkek evlat alınmaması gerektiği anlayışı hep bu yanlış algıdan ortaya çıkıyordu. Çünkü anne erkek evlatların yanında tesettürünü sürekli koruması gerektiği gibi bir algıdan dolayı evlat edinilme konusunda zorluk yaşanılıyordu. Bu ayetlerdeki tespitlerle aslında böyle bir yasağın olmadığı, Allah'ın böyle bir yasağın olmadığını anladık ve evlatlık edinme konusundaki aslında bu sorun da ortadan kalkmış oluyor bu şekilde. Bir yanlışımızı daha düzeltmiş olduk. Hukuk kuralları insan faktörü göz ardı edilmeden insani değerlerle konulduğunu öğrendik. Allah'ın Kur'an'daki hukuk kurallarını bu şekilde koyduğunu gözlemledik. Ahkam suresi olmasına rağmen hukuk kurallarının muhakeme ile Rahman, Rahim, Tevvap sıfatları ile anlaşılıp uygulanmasını birebir suçluları değil, çocukları, insan ilişkilerini, akrabalarının rencide edilmemesini öğütledi sure boyunca Rabbimiz. Toplumsal eğitimin insani eğitim ve terbiye ile değişimin nasıl olacağını Rab sıfatıyla öğretti Rabbimiz yine bu surede bunları bize. Eğitimci sıfatı ile müthiş bir eğitimle bunları öğrendik. Hukuk konusunda Allah'ın yaklaşımı gerçekten çok etkileyiciydi. Yani günümüz yasa, hukuk konularının içeriğine baktığımızda bir de Kur'an'daki getirilen bu hukuk konularındaki Allah'ın eğitimine, olayları getirdiği noktalara baktığımızda ikisinin arasındaki fark çok bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Kur'an'daki hukuk kuralları gerçekten her kuralın sonunda insanın göz ardı edilmemesi gerektiğini, affedilme yoluna gidilmesi hep vurgulandı. Bu gerçekten etkileyiciydi. Evet, ardından Hac suresi geldi. Muhakeme ve mantık olarak Mekki sure özelliğini taşıdığını yine gördük. Savaş ve toplumsal hayata geçişte dünyevileşme unsurları belirmeye başlıyor. O toplumda bu tehlikeye ve tebliğ faaliyetlere destek amacıyla böyle bir yapıyla Hac suresinin ortaya konduğunu gördük. Peygamberi karalama faaliyetlerine karşı Kabe'nin anlamı, haccın temel özleri verildi. Ölüm, dünya anlamıyla son ama ahiret anlamıyla başlangıç olarak anlaşılması gerektiğini tespiti yapıldı. Kıyamet hayatın sonu, ölümün başlangıcıdır. Yok olma kıyam yasasıdır. Dengesizlik de bir dengedir. Allah katında dengesizlik yoktur tespitleri yapıldı. Tapmak birinin emrine girmektir şeklinde bir kavram açıklaması vardı. Gerçekten bu da önemli. Çünkü tapmak deyince insanlar sadece bir heykelin önünde sadece eğilmek anlaşılıyor. Oysa birinin emrine girmenin de tapmak olduğunu öğrenilmesi insan hayatındaki pek çok yanlışını görmesi açısından anlamlıydı. Allah'ın kesin haramlarının dışındaki her şey helaldir tespiti yapıldı. Tersini söylemek, inanmak, Allah'tan başkasına tapmaktır. Az önceki tapma açıklamasına bağlantılı olarak böyle bir tespit yapılmış. Gerçekten bunlar da önemli tespitlerdi. Çünkü günümüzde özellikle din konusunda pek çok haram, Allah'ın bildirmediği konularda pek çok haramlar topluma hakim. Bunun da ne kadar tehlikeli bir alan olduğunu fark ettik. Kendi mezhep, görüş ve düşüncene göre yasaları düzenlemek çıkarcılıktır, samimiyetsizliktir. İman etmek, Allah'a güvenmek ve güvenilmektir tespitleri yapıldı. Bunlar da yine tek tek önemli notlardı bana göre. Allah'ta toplanmak, bütün nimetleri paylaşmak, şirkten uzaklaşmak şeklinde tespitle tanımlandı. Bu da yine önemli. Allah'ta toplanmak, okurken Kur'an'da bu ayetleri zihnimizde bu açılımlar olmadığı için gerçekten kavrayıcı, anlayışımız açıcı bir okumayı yapamıyormuşuz, bunu anladık. Çıkar devreye girince samimiyet, ihlas kaybolur, iman gider. Şirk, sevgisiz kalmak, samimiyetten uzaklaşma, bencil, paylaşımsız olmak, güvensizliğinden dolayı kendini başıboş hissetmek, çıkar peşinde kendilerine güven ararlar, rüzgarlarla hep bir yere savrulurlar şeklinde şirkiye düşen, şirk içindeki insanın tanımı yapıldı. Bunlar da yine gerçekten insanı tanımak, insanın kendini tanıması açısından, doğru anlaması açısından önemliydi. Çünkü bizler kendimizi tanımazsak, hangi kritere uyduğumuzu bilmezsek, yanlışlarımızın nerede olduğunu görmezsek, her şeyden önce kendimizi Kur'an'a göre düzeltmeye gidemiyoruz. Bu tespitleri o yüzden çok iyi anlamamız gerekiyor. Zalim, zulmünü, değer kutsalları tanımadan yapıyorsa, siz de zulme sessiz kalmayın emri vardı Hac suresinin içinde yine. Böyle davranmakla kutsalları, Allah'ın emirlerini çiğnemiş olmazsınız. Sessiz kalmak suçtur. Yani karşımızdaki insan hiçbir insani ya da dini değeri gözetmeden zalimlik yapıyorsa bunun karşısında mutlaka adaleti getirmek, bu zulmü önlemek için insanların özellikle müminlerin çabaya girmesi gerektiğini bu emri almış olduk. İnkarcılar için dünya yaşamında başına gelen musibetler birer nimettir. Ölmeden aklını başına alsın, gerçek değerleri ölümü fark etsin diyedir. Bu da yine önemli bir tespitti. Yani insanlar nimet ve musibet olarak olaya çok farklı bakıyoruz. İnsanın başına gelen bir kötü olayı hemen musibet diye değerlendirme eğilimi var. Müşriklerde de maalesef Müslümanlarda da. Bu tespitle bir olay yaşanırken artık bir durup düşünmek gerektiğini, bu o insan için öğretici, eğitici bir şeyse, ki Allah'tan gelen her şey bir eğitim, öğretim aracı, o halde bu bir nimet şeklinde algılanmalı ve bunun değeri bilinmeli. Evet, bu da yine önemliydi. Allah katında yılların sayısı diye belirtilen ayetlere gelince, Allah'ın takvimi olarak değil, dünya zamanı gelip geçici ve çok kısadır şeklinde anlamamız gerektiğini bu ayetleri tespiti yapıldı. Burada da yine çok fazla hatalar yapılıyordu. Çünkü Allah katında yılların sayısı, günlerin sayısı şudur şeklinde söylenen şeyler hemen oturup hesaplamaya giriliyordu. Oysa buralarda verilmeye çalışılan, fark ettirilmeye çalışılan gerçek, dünya zamanı size göre uzun. Fakat Allah katında bu çok kısadır. O yüzden bunlara dalıp oyalanmayın uyarısı olduğunu anladık. Ayetleri geçersiz kılmak tabirinin ise Allah'ın doğrularını, emir ve yasaklarını hayatına geçirmemek olduğunun tespitini yaptı Mehmet Bey. Bu da yine önemliydi. Hani bizler ayetleri okurken geçersiz kılmadığımızı düşünüyorduk hep. Oysa eğer Allah'ın bize tekliflerini, dediği şeylerini yapmıyorsak, Allah'ın ayetini bizzat kendimizin de geçersiz kıldığını öğrendik, fark ettik. Toplumda din kurallarının yüzde kaçı Allah'tandır? Bunu düşünmemiz gerektiğini bu surenin sonunda özellikle belirtti Mehmet Bey. Gerçekten üzerinde uzun uzun düşünmemiz gereken bir durum bu da. Şu anda toplumda din kuralları diye uygulamaya çalıştığımız, duyduğumuz şeyler gerçekten Allah'ın kuralları mı? Yoksa insanların getirdiği kural ve hükümler mi? Eğer Allah'ın hükümleri değil, başkasının hükmü ise bunu hüküm olarak algılamamamız, mutlaka farzmış gibi algılarsak şirke düşeceğimiz uyarısı hep yapıldı. O yüzden bu konuda da dikkatli olmamız gerektiğini özet olarak bu sureden de anladık. Ardından Münafıkın suresi geldi. İnsanların söyledikleri iddiaları hayatlarında davranış olarak yoksa bu ikiyüzlüklerini ortaya çıkarır tespiti vardı. Doğru sözü söyleyenle o söze göre yaşayanları bir tutmamamız gerektiğini, onları ayırmamız gerektiği uyarısı yapıldı. Allah ayetlerinde bize bu uyarıyı yaptı. Gerçekten bunu da yaşadığımız ilişki ve toplum içindeki kendi tavırlarımızda da önemli üzerinde durmamız, öğrenmemiz, dikkat etmemiz gereken bir uyarıydı. Allah'ı zikretmek, işleri Allah'a göre yapmaktır tespiti vardı. Bu da yine çok önemliydi. Yani sözle sadece Allah'ın adının anılmasının değil, yaptığımız işleri Allah nasıl yapmamızı istiyorsa öğrenip ona göre yapmak Allah'ı zikretmektir. Tanımı, tespiti gerçekten bir dönüm noktası, bir köşe taşıydı bana göre. Mallarınızı, çocuklarınızı Allah'ın istediği gibi değerlendirmiyorsanız Allah'ı zikretmiyorsunuz açıklaması yapılmış ardından. Çünkü gerçekten hepimizin hayatımızda şöyle bir sağlamasını yapmamız gereken bir alan. Evet, ardından Mücadele Suresi. Hem münafıkların hem de müminlerin eleştirildiği, toplumdaki insan davranışlarının hangi bakış açısıyla değerlendirilip tahlil edilmesi bize öğretildi bu surede. İmansız, güvensiz olanlar kendini başıboş hisseder. Çıkar peşinde koşarak kendilerine güven ararlar. Rüzgarlarla hep bir yerlere savrulurlar. Tespiti var. Eşlerinizin kimliği, kişiliğinize hakaret ederseniz onu köle gibi görmüş olursunuz. Bunun cezası da köleleştirilen birini özgürleştirmektir. Bunu yapamazsanız kendi nefsinizi bencil ve şeytani duygular, düşünceler, yapılardan özgürleştirin. Bunu oruç eğitimiyle yapın. Nefsinizi oruçla özgürleştirin. Tespiti benim için gerçekten çok çok önemli bir tespitti. Çünkü biz bu ayetleri okurken işte Mücadele Suresi'ndeki senin sırtın bana anamın sırtı gibidir şeyinden sonra bir köleyi özgürleştirin şeklinde okuyup geçtiğimiz, üzerinde bu tarzı düşünmediğimiz bir konu, bir ayetti. Bu şekilde özgürlük tanımının yapılması gerçekten çarpıcıydı. Eşin kimliğine hakaret edilmesinin onu köleleştirmekle eş anlama geldiği, hepimizin kavraması gerektiği durum. Çünkü evlilik hayatında sıkça yapılan hatalardan, tehlikeli alanlardan birisiydi bu. O yüzden gerçekten önemli bir alan. Kelime-i tevhid, insanın özgürleşmesi ve özgürleştirme davasıdır. İnsanları köleleştiren, nefsinin köleliğinden kurtulamayanlar Allah'ı birlememiştir. tespiti bu konuya bağlı olarak yapıldı. Gerçekten kelime-i tevhid konusunda tevhide geldik mi noktasında kendimizi şöyle bir öz eleştiriden tutmamız gerektiğini bunu hissettirdi bu tespitler bana. Allah insanlar arasında barışın, esenliğin, huzurun yerleşmesini dilemiş ve selamı bu amaçla yayma emri vermiştir. Müslümanlar bu çaba içinde olmalı, girdiği her ortamda bu sözle ilişkiye başlamalı ve ilişkilerinde barışı, huzuru, esenliği yaşamalı ve yaşatmalı tespitleri vardı. Bu da yine çok önemli. Yani bizler maalesef selam sözünün sadece dille bir ortama girerken ezbere söylenmiş bir söz olarak kullandığımızı, bu boyutta, bu çerçevede hayatımıza, davranışlarımıza yansıması gerektiğini çoğunlukla unuttuğumuz, önemsemediğimiz, fark etmediğimiz bir alandı. Bu tespit de bu yönüyle, hayatımıza aksetmesi yönüyle önemliydi. Kavgacı, huzur bozucu, barışı engelleyici, esenliğe aykırı davranan selam ibadetini, farzını yerine getirmemiş demektir tespiti. Ardından yapıldı. Bu anlamda bakıldığında selam Allah'a ve insanlara verilen bir sözdür, ahittir. Sadece söz değil, iştir noktasıyla bu tespit bitirilmiş. Gerçekten düşündüğümüzde Müslüman ilişkilerinde selam ve barış hakim değilse, huzur bozucu, kavgacı, barışı engelleyici tavırla bu ilişkiler yaşanıyorsa orada herkesin kendini bir gözden geçirmesi, imanını bir kontrol etmesi gerektiğini buralardan anlıyoruz. Hepsi tek tek önemli tespitler. Evet, Hucurat suresine geçiyoruz. Allah'ın ve peygamberin önüne geçmek ne demek? Bu surede bu tespit yapılmış. Allah'ın ve peygamberin sözleri, kuralları varken onları işitip itaat etmeyip kendi arzu çıkarları ile kurallar koyup ayet, sünnet hükümlerini terk etmek anlamına geldiğini, yani Allah'ın peygamberin önüne geçmenin bu olduğunu açıklaması yapılmış. Bu da yine önemli bir tespit. Allah insanları barışa, huzura, esenliğe, sevgiye, adalete çağırıyor. Bunların kurallarını ayetleriyle koyuyor. Yani barış nasıl gelecek? Huzura, esenliğe, sevgiye, adalete nasıl insanlar ulaşabilecek? Bu kuralları bize öğretiyor. Müminler arasında bozguncu, sapık ilan etmek değil, ara bulucu, düzeltici, yol gösterici davranın uyarısı var. Yine bunlara bağlantılı olarak. Müslüman olduk demek, barışı, huzuru istiyoruz demektir. İman ettim demek değildir tespiti vardı yine. Bu da yine çok önemliydi. Genellikle bu ikisini hep karıştırıyoruz. Hucurat suresinde kafir, münafık, Müslüman ayrımına bir dördüncüsü ekleniyor. Allah'a, Resulüne iman etmeyen ama düşmanlık göstermeyen, barış ve huzur isteyenlerle ilişkiler nasıl olacak? Bu surede özet olarak bu öğretiliyor. Evet. Ardından gelen Tahrim suresinde peygamber ve ailesinin ilişki sorunları gündeme getirilmiş. Allah'ın haram, helal ettiğini yemin ederek aksini söyleyemezsiniz uyarısı vardı bu surenin özünde. Yanlışın sözü yemini olmaz, böyle söz ve yeminlerinizi bozun şeklinde bir öğretiyi bu surede öğrendik. Tegavim suresi, Mekki sure mantığı hakim yine bu surede. Medeni sure olmasına rağmen Mekke'den Medine'ye gidip haliniz değişse de Allah'ın yasalarına uymayı terk etmeyin uyarısı var. Yani yerleşik hayat sizi rehavete sevk etmesin, dünyevileştirmesin. İnsan her hal şartta, ortamda Allah'a muhtaçtır. Allah'ın gücünü, otoritesini asla unutmayın şeklinde uyarı var. Ardından şükür kavramının bir açılımı yapıldı. Allah'ın istediği şekilde bir yaşam sürmektir şükür. Söz değildir şeklinde. Gerçekten bu tespitte çok önemli bir tespit. Üzerinde düşünüp kavramamız gereken bir tespit. Saf suresi, güvenilir olmayan, verdiği sözü yerine getirmeyen bir kişi iman etmemiştir, mümin değildir. Yerine getirmediğiniz her sözde, her olayda müminliğiniz, imanınız askıya alınmıştır, bitmiştir. Vardı, çok çarpıcıydı. Allah'ın yardımcıları olmak kavramı ardından gündeme geldi. Allah'ın doğrularını ve haramlarını yaşama, hakim kılma çabasıyla yaşamaktır. Allah'ın yardımcıları olmak. O yüzden bu test de yine bizim için öğrenmemiz gereken, zihnimizde açılım olması gereken tespitti. Çünkü bu açılımlarla Kur'an'ı okuduğumuz zaman ayetler ve o ayetleri hayatımıza nasıl alacağımızın öğretisi daha netleşiyor zihnimizde. Evet, Cuma suresi. Hicri 9. yılda inen. Burada ümmi kavramı ele alınmış başlangıçta. Okur yazar olmayan anlamına gelmediği, okuma alışkanlığı olmayana ümmi dendiği tespiti yapılmış. Bu da yine önemliydi. Ayetler hayatınıza hakim değilse, kitap yüklü eşekler tanımına girersiniz. Bu Allah'ın ayetlerini inkardır ve zalimliktir tespiti yapıldı. Bu kavramların nasıl birbirinin iç içe zincirleme tamamladığını görüyoruz. Bunu yapmazsanız Allah'ın dostu olamazsınız. Yani ayetleri hayatımıza hakim kılmazsak Allah'ın dostu olamayacağımız bize öğretildi. Bu sureyi genellikle biz cuma namazının farziyetini bildiren bir sure olarak öğrenmiştik. Oysa bu bilgimizin de yanlış olduğunu öğrendik. Bu sure cuma namazının farziyetini bildiren bir sure değil. Ezan okunduğunda hemen işlerinizi bırakıp davete koşun, namazı önceleyin emri bize emredildiğini fark ettirdi Mehmet Bey. Gerçekten bunu daha önce bu şekilde hiç zihnimiz hep şartlı, önyargılı olduğu için bu tarzda hiç anlamamıştım ben de. O yüzden bu yanlışımı da derdi için Mehmet Bey'e bu arada yine teşekkürlerimizi bildirelim. Mekke'de imanlarını zor şartlarda savaşarak elde eden müminler, Medine'de peygamberin sesinin üzerine sesinizi yükseltmeyin, dinleyin uyarısına rağmen peygamber konuşurken ticaret çağrısını duyunca hemen bırakıp o ortamı terk etmeleri kınandı. Yani öz olarak burada ezanı duyduğumuzda, namaza çağrı yapıldığında elimizde dünyadaki uğraştığımız her türlü işi bırakıp bir an önce namaza icabet etmemiz gerektiğini öz olarak anlıyoruz. Ben gerçekten ezan duyduğumda işte o anki elimdeki işi bitirivereyim, şunu da yapayım, ondan sonra namazımı kılarım şeklindeki algımı düzeltmeye çalıştım. Buna dikkat etmeye çalışıyorum. Ayeti bu şekilde anlayınca burada daha da bir titizlenmem gerektiğini öğrendim. Bir yanlışımı da düzeltmiş oldum. Evet, Fetih Suresi. Gerçek fethi anlamayıp savaşları kazanıp maddi refaha ulaşınca peygamberi minberde bırakanları eleştirerek bir insanın inancı doğrultusunda Allah'a yaklaşma çabasında olmanın fetih olduğunu, yani fetih kavramının inancı doğrultusunda Allah'ın istediği bir hayatı yaşamak olduğunu öğrendik. Bu kavrama bu anlamı vermek de gerçekten zihnimizdeki doldurulmamış ya da yanlış doldurulmuş bir alanı doğru bir şekilde düzeltmemizi sağladı. İman etmek fetihtir, cenneti kazanmaksa en büyük fetihtir şeklinde tespitler geldi ardından. Cuma suresi 9 ve fetih 9. ayetler Allah'a ve elçisine saygısızlık etmeyin uyarısını ardı ardına getirdi. Biat etmek kavramı buraya not almışım. İşittim, itaat ettim demek ve bu sözün gereğine göre yaşamaktır. Yani bizler Kur'an okuyarak Kur'an'ı hayatımıza alma çabasındaysak biat ettiğimizi iddiasındayız. Ve biat etmek de gerçekten verdiğimiz bu söze göre yaşayıp yaşamadığımızla alakalıymış. Bu tespit de önemli. Ayrıca burada rüya konusu, bu konuda da bir tespit yapılmış. Gelecek planları yapmak şeklinde Mehmet Bey bu kavrama böyle bir tespitte bulunmuş. Bu da yine önemli çünkü işte Hazreti Yusuf'un rüyası, Kur'an'da geçen bir takım rüyalar kavramının geçtiği yerleri bu şekilde anlarsak yine her şey yerlerine oturmuş oluyordu. Evet, ardından Nasr suresi geliyor. Çalışmış, Allah'ın yardımlarına nail olmuşsun. Çabalarının sonucu beklenen gerçekleşince neden Allah'tan af dile emri geliyor. Gerçekten bu konu üzerinde epey bir Mehmet Bey durdu. Bizim de düşünmemiz için epey bir çaba sarf etti. Yani 23 yıl boyunca bir çaba verildi. Her yönüyle canla başla canlar ortaya konuldu. Mallar ortaya konuldu. Ve bu çabanın sonucunda dünya ve ahiret için bir zafer gerçekleşti. Hedef gerçekleşmiş oldu. Ama böyle bir anda af dilenmesi gerektiğini emri geliyor. Gerçekten bunun o ortamı düşünerek bu emrin gelmesini, bu tespiti yapmak çarpıcıydı. Mekke döneminin ardından kurulan devletin o coğrafyada en üstün güç konumuna gelmesi. Mekke'nin fethi müşrikler için Arabistan'ın çöküşü, putperestliğin çöküşü olmuştu. 23 yılda böyle bir çaba verildi. Çabalarınızın sonucu gerçekleşenler Allah'ın yardımı iledir. Sonuçlar Allah'a aittir. Allah dilediği için bunlar gerçekleşir. İnsana düşen bu yaşamda her şeyin sahibinin Allah olduğunu kavramak, verilen tüm nimetleri gereği gibi doğru kullanmakla sorumlu olduğunu asla unutmamak, insana düşen sadece bu iki şeyi kavramak. İman etmek de pratikte budur şeklinde bir tespit yapılmış. Bu yaşamda her şeyin olduğu gibi başarının sahibi de Allah'tır. Mümin, sorumluluklarını, görevlerini yerine getiren, ben başardım, ben yapmasaydım olmazdı düşüncesine, algısına asla gelmeyen kişidir. Geliyorsa bu şirktir. Bu duyguya, bu fikre geldiğiniz her olayda, her başarıda hemen af dileyin. Çünkü şirke düşüyorsunuz uyarısı vardı. Gerçekten bu da hepimizin hayatında sıklıkla yaşadığımız bir duygu ve düşünceydi. Kendimizi bu duygu ve düşünceden kurtarmamız açısından bu tespit çok çok önemli. Peygamber hayatlarına bir bakmamız hep önerildi bu ayetlerde. Şeytan sizi bu başarıda pay sahibi olduğunuz zannına getirirse mağfiret dileyin. Allah'ın takdiri kavramı gündeme gelmiş burada. İnanan, gereğini yapan ama sonucunu Allah'ın belirlediğine fark eden. Allah'ın takdiri buymuş. İnan, gerekeni yap ama sonucu Allah'tan bekle. Allah'ın takdirine boyun eğmek bu şekilde gerçekleşiyormuş. Etrafımızdaki her olay, her şey Allah'ın o yaratılana koyduğu yasalarla gerçekleşmekte. İnsan da kendine koyulan yasalara uyarak sonuçlara ulaşıyor. Aklını, nimetleri doğru kullanırsa mümin tanımı sıfatını kazanıyor. Aklını, nimetlerini doğru kullanmazsa müşrik, kafir sıfatında kalıyor insan. Allah'ın yasalarının işlemesi sonucunda bu yaşam işlemekte. Yaşamdaki olaylarda insanın kendini pay sahibi görmesi, Allah'ın gücünden, hükümranlığından kendine pay ayırması anlamına geliyor ve bu da şirk. Tersi yani başarısızlık da, hüsran, umutsuzluk da aynı şekilde bu ayetlerle yasaklanıyor. Evet, özetlerle 11 yılı kısa zamana sığdırmak zor. Bir yıldır Kur'an okumalarımızda Kur'an'ın özlerine ne kadar uzak olduğumuzu temelde fark ettik. Yaşadığımız tüm alanlarda, ilişkilerde, işlerimizde, davranışlarımızda Allah'ın tanımlarından, önerilerinden, yap ve yapmamalarından özde ne kadar uzağında olduğumuzu hissettik bunlar okunurken, açıklanırken. Allah'a, sözlerine, uygulamalara yakınlaşma çabası beni heyecanlandırdı. Gayretimi artırdı hep bu dertlerde. Rabbimin kitabının bereketi her okumada mümini zenginleştiriyor şüphesiz. Bu okumalarımızda bu bereketi hayatımızın her alanında, Kur'an'ı anlamada, özleri kavramada, temelinde kavrama çabasının gerçekten çok verimli oldu. Kur'an'ı okurken anlamakta, yorumlamakta zorlandığım yerleri Kur'an çerçevesinde anlamış oldum. Zihnimdeki karanlık pek çok nokta aydınlanmış oldu. Gerçekten müthiş bir çabaydı, çalışmaydı. Ben bu çalışma boyunca her derste fark ettiğim, öğrendiğim bu şeylerle, bu kavramlarla, yeni öğretilerle heyecanlandım, gayrete geldim. Bu konuda Mehmet Bey'in çabası için gerçekten teşekkür ediyorum. Ama bu ayetlerle bizi eğittiği, öğrettiği için Rabbime sonsuz şükürlerimi bildiriyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun. Emeği geçen herkese de tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.